5 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. De koopkracht van huishoudens neemt dit jaar gemiddeld met €40 per maand af. Vrijwel iedereen gaat erop achteruit, constateert het Nibud, het Instituut voor Budgetvoorlichting. Volgens het Nibud merken mensen het niet per se aan hun loonstrookje, maar wel in de supermarkt, bij de benzinepomp en op de energierekening. Het Nibud maakt zich zorgen over de gevolgen voor de lagere inkomens. Mensen in de bijstand, mensen met een hoge huur of ouderen met alleen AOW en een klein pensioen worden het hardst geraakt. In Zeeland is een lichaam gevonden in de zoektocht naar de Belgische jongen van 4 die sinds woensdag wordt vermist. De politie gaat ervan uit dat het om de vermiste kleuter gaat. De jongen was vorige week voor het laatst gezien in het bijzijn van een 34-jarige Belg. Die man werd gistermiddag aangehouden in de provincie Utrecht. Het jongetje werd toen niet gevonden, maar een Amber Alert werd verspreid. Een belangrijk deel van de oppositie keert zich tegen bezuinigingen op de jeugdzorg. Vanwege een minderheid in de Eerste Kamer hoopt het nieuwe kabinet op steun van de PvdA, GroenLinks en JA21. Maar juist die partijen zijn kritisch op de plannen. Daarin krijgen gemeenten een aantal jaren meer geld om onder meer de lange wachtlijsten in de jeugdzorg op te lossen. Maar volgens Nieuwsuur is in de laatste plannen een 500 miljoen per jaar daarvan afgehaald. PvdA, GroenLinks en JA21 willen die bezuinigingen van tafel hebben. Voor het eerst sinds 1998 zal Jamaica weer met een 4-mansbob meedoen aan de Olympische Winterspelen. De Caribische wintersporters plaatsen zich al als 28e en laatste kandidaat voor de Olympische startlijst. De complete Jamaicaanse bobsploeg is daarmee groter dan ooit. Ook een 2-mansbob bij de mannen en een vrouwelijke monobobber reizen namelijk af naar Peking. Het weer op veel plaatsen is het mistig. In het zuiden, midden en westen komt zelfs zeer dichte mist voor. Overdag is het vooral in het noorden en westen grijs. Daar blijft de temperatuur steken op 4 graden. Elders wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hoe lang duurt het nog voordat iedereen kookt en rijdt op waterstof? Vandaag wordt in Groningen een nieuwe testlocatie daarvoor geopend. Is dit de sleutel naar een groene toekomst? Als het gaat over het verbredere straatstuk van het klimaatbeleid, dan liggen daar een aantal enorme kansen de komende jaren om ervoor te zorgen dat we naar klimaatneutraal gaan in 2050. Maar ook met elkaar de groene waterstof-economie te bouwen die nodig is. Al die dingen kunnen we met elkaar doen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is vroeg van dinsdag 18 januari en vandaag dus waterstof. Deze ochtend zoek ik uit of het echt de heilige graal is en of jij en ik straks massaal waterstof tanken aan de pomp. Ga erover praten met Bart de Weijer, journalist op de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Schrijft veel over de klimaattransitie en weet daarom ook reuze veel over waterstof. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hallo. Welkom in de uitzending. Het idee was eigenlijk dat je hier tegenover mij zou zitten, maar je zit even thuis, hè? Ik zit in quarantaine inderdaad, want mijn jongste zoon die heeft corona. Dus het leek me verstandiger om eventjes niet onder de mensen te komen. Nou goed. Dus vandaar, ik zit zelfs... Sorry, je zit zelfs? Sorry, ja, ik zit zelfs in mijn auto. En dat komt, mijn huis is zo goed geïsoleerd dat ik geen goede telefoonverbinding heb. Dus, kijk. Ja. En is dat dan ook meteen een waterstofauto? Nee. Het is zelfs, moet ik tot mijn kleine schaamte erkennen, gewoon een auto op benzine. Heel ouderwets allemaal. Ja, goed. We gaan horen of dat binnenkort een waterstofauto wordt. Want daar gaan we het over hebben, ja. Het komende uur. Gisteren was hier NRC-redacteur Mark Middel te gast om te praten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen. Vandaag positiever nieuws over Groningen. Dit keer de opening van het eerste waterstofnetwerk daar. Hoe blij zijn ze ermee in Groningen? Ik denk op zich dat ze daar wel blij mee kunnen zijn. Omdat waterstof wordt, hoe je het ook wendt of keert, wordt gewoon heel belangrijk de komende jaren. Zeker tot 2050 en daarna waarschijnlijk ook nog wel. Dus ja, alle vormen van investeringen en kennis kan ik me voorstellen dat ze daar blij mee zijn. Zometeen zullen we ook dieper ingaan over hoe dat dan werkt en hoe dat veel verspreid moet worden door Nederland. Kan je kort schetsen wat zo'n testnetwerk precies inhoudt? Nou ja, ik heb het natuurlijk zelf nog niet gezien. Dus het is volgens mij vooral bedoeld om het midden- en kleinbedrijf, dus niet de grote industrie, te helpen om kennis op te doen over waterstof. Hoe moet je daarmee omgaan in de praktijk? Hoe werkt de technologie? Wat moet je doen om het op de juiste plekken te krijgen en om het daar te kunnen gebruiken? Dus het is, als ik het goed heb begrepen, is het een vrij praktische manier om met waterstof om te gaan. En er kennis over op te doen. Zodat straks als het meer gemeengoed wordt, dat meer mensen het kunnen gaan gebruiken. En zou je deze opening dan ook een revolutionaire stap richting Nederlandse verduurzaming noemen? Nou, dat zou je natuurlijk graag roepen. Ik denk niet dat dat het geval is. Het is een van de stapjes. Zeker als je ziet hoe ontzettend veel er moet gebeuren om, wat dan Mark Rutte net ook de waterstof-economie noemt, om die van de grond te krijgen. Dan is dit een heel klein onderdeeltje. Maar misschien wel een belangrijk onderdeel. Maar goed, dat zal eigenlijk moeten blijken als we een stukje verderop zijn. Als we echt ervaring gaan opdoen met waterstof. We gaan erover praten. Zit je nou te luisteren en heb je vragen aan Bart de Weijer over waterstof? Bart de Weijer is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Je mag die stellen in de gratis NPO Radio 1-app die je kan downloaden op je telefoon. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want Bart, er wordt al heel lang gesproken over waterstof. We hoorden net een kort fragment van Mark Rutte ook daarover. Politiek lijkt in ieder geval razend enthousiast en ziet het als de heilige graal, of in ieder geval de toekomst. Deel jij dat enthousiasme ook met ze? Nou, nee. Ik ben iets minder enthousiast dan de meeste politici, ben ik bang. Kijk, waterstof wordt ongetwijfeld een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie. En ook van de manier hoe we in de toekomst met energie omgaan. En het is ook echt geweldig mooi spul natuurlijk. Als je even kijkt, hè, misschien moeten we even uitleggen wat waterstof is. Het is een heel klein en licht element. En er zit ontzettend veel energie in. Per kilogram is er niets op aarde wat meer energie heeft dan waterstof. Dus dat is mooi. Als je dat eruit haalt, dan kan je het gebruiken om inderdaad, zoals je zegt, hè, op te rijden, mee te koken, energie mee te maken, elektriciteit. Dus dat is mooi. Je kan het ook zelf maken. Het is heel eenvoudig om waterstof te maken. Het bestaat eigenlijk niet op aarde. Je moet het echt maken voordat het er is. Dus dat is een klein nadeel. Maar een voordeel is bijvoorbeeld ook, je kunt het dus verbranden. Dus je kan er een vuurtje van stoken. Maar je kan het ook gebruiken in de chemie. Je kan er van alles van maken. Je kan er kunststof van maken. Je kunt er vliegtuigbrandstof van maken zelfs. Dus bestaande vliegtuigen kunnen op brandstof vliegen die gemaakt is met waterstof. Nou ja, en het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat als je het verbrandt, komt er geen CO2 vrij. Dus het is, in dat opzicht is het goed voor het klimaat. Nou, dat zijn de voordelen en daarom is denk ik de politiek ook heel enthousiast daarover. Maar er zijn ook nadelen, want het kost ontzettend veel energie om het te maken. En een ander nadeel is, omdat het zo licht en vluchtig is, is het heel lastig om het op te slaan, om het te bewaren. Olie en kolen, dat is hartstikke mooi spul. Dat gooi je in een vat of je gooit het in een schip. En dan als je het ergens stort, kun je het bewaren totdat je het nodig hebt. Met waterstof is dat allemaal een stuk lastiger. Je moet het of heel koud maken, of je moet het onder ontzettend hoge druk zetten. En dan kan je het in ieder geval een beetje bewaren, maar dat is kostbaar. Dus het kost veel geld om het te bewaren. Het kost ook heel veel geld om het te maken. En eigenlijk is er gewoon de komende jaren veel te weinig van. Er is nog maar nauwelijks, in ieder geval wat ze dan noemen, groene waterstof. En dat is waar ze naar op zoek zijn natuurlijk. Je hebt waterstof die wordt gemaakt van groene stroom. Dat is wat we willen hebben. Daar hebben we eigenlijk niks van. Ik denk dat het goed is voordat we erover verder praten. En ook te snappen wat dan groene waterstof is of wat grijze waterstof is. Als we even kort luisteren naar een fragment van VPRO Tegenlicht. Want daar wordt namelijk duidelijk uitgelegd waar wij eigenlijk over praten. Over waterstof. Duurzame elektriciteit heeft een probleem. Elektriciteit is lastig op te slaan in grote hoeveelheden. Wat dan te doen als het niet waait of wanneer de zon niet schijnt? En als het wel hard waait of het heel zonnig is, ontstaat er een overmaat aan elektriciteit die we soms niet eens kwijt kunnen. Eigenlijk willen we duurzame stroom in grote hoeveelheden opslaan om later weer te kunnen gebruiken. En dat kan door met elektriciteit waterstof te maken. Even een lesje waterstof. Waterstof samengevoegd met zuurstof is zeer brandbaar. Er komt bij verbranding veel warmte vrij en puur schoon water. Helaas komt waterstof niet vrij in de natuur voor, maar we kunnen het wel maken. Uit aardgas bijvoorbeeld, dat veel waterstof bevat. Maar daar komt CO2 bij vrij. En dat willen we nou juist niet. Maar we kunnen het ook direct en schoon met elektriciteit maken. Stuur je stroom door water, dan splitst het zich in zuurstof en waterstofgas dat je kunt opslaan. Zo'n systeem heet elektrolyse. En interessant genoeg, dat proces kan je ook omkeren. Als je het waterstofgas langs speciale elektrodes laat stromen, ontstaat er weer puur water, warmte en elektriciteit. Dat gebeurt in een brandstofcel. Een schoon, omkeerbaar proces. En als je waterstofgas nou met duurzame elektriciteit maakt, dan heb je een volkomen schoon opslagsysteem in de vorm van waterstof. Ja, Bart, dat is dus even kort uitgelegd door VPRO Tegenlicht waar we dan over praten deze ochtend. Ze hebben hier een voorbeeld van hoe waterstof wordt gemaakt. Wordt waterstof die we nu gebruiken ook al op deze manier gemaakt? Ja, maar op heel kleine schaal. Ik geloof uit mijn hoofd dat van de waterstof die nu in Nederland wordt gebruikt, dat 98% wordt met aardgas gemaakt, hè, wat ook in dat voorbeeld werd gezegd. En nou, misschien 2% wordt gemaakt op duurzame manier, dus met elektriciteit. Dus die verhouding, ja, die moet totaal omgedraaid worden nog. Dus er is bijna niks van groene waterstof. Nee, dus op dit moment wordt er nog CO2 uitgestoten bij het maken van waterstof. Ja, en zelfs enorm veel. Want als je waterstof maakt op die manier zoals ze zeggen, met aardgas, dan komt er heel veel CO2 vrij. En dat is inderdaad wat je net al zei. Er zijn allemaal kleurtjes waterstof. Dat is de grijze waterstof. En dat is waterstof waar we echt vanaf willen. Die willen we juist niet hebben. We willen groene waterstof. En dan is er ook nog een tussenstapje. Dat is blauwe waterstof. Van die waterstof, die wordt nog steeds met aardgas gemaakt. Maar dan slaan ze de CO2 op onder de zee bijvoorbeeld of in de bodem. Dus dan komt de CO2 niet in de lucht terecht. En dat is dan beter voor het klimaat. Maar je maakt het nog steeds met aardgas. Ja, die CO2 wordt dan afgevangen en opgeslagen. Ja. Kan je schetsen waarom de Nederlandse overheid dan toch zo groot inzet op dat waterstof? Nou, omdat dat zeiden ze in het voorbeeldfilmpje ook al even, omdat het een ontzettend mooi spul is om te bewaren als je bijvoorbeeld even geen groene stroom hebt. Als het hard waait en de zon schijnt fel, dan is er heel veel groene stroom en dan kan daar de industrie op draaien en dan kan je daar je auto's op opladen en je kan er elektrisch op koken. Dat is allemaal hartstikke fijn. Maar zoals nu, vandaag, ik denk dat de meeste luisteraars misschien nog niet heel erg naar buiten hebben gekeken of ze zitten al in een auto. Maar het is een beetje mistig, het is windstil, het is lang donker. Dus er is weinig wind, er is weinig zon en dan is er dus weinig groene energie. Ja, wat zou je dan moeten doen? Nou, nu staan alle kolencentrales in Nederland en alle gascentrales die staan te draaien om iedereen van stroom te voorzien. Daar komt CO2 bij vrij, daar wil je van af. Als je nu waterstof hebt opgeslagen in een grote tank, dan kan je dat gebruiken om tijdelijk even energie weer mee te gaan maken. Dus je kunt waterstof bewaren tot momenten dat je het nodig hebt. En dan kun je er stroom van maken. En die kan je weer gebruiken om al die dingen te doen die we allemaal de hele dag willen doen. Mm-hmm. Dus daar is waterstof belangrijk voor. Hey, maar je vertelt aan de andere kant dat waterstof zich moeilijk op laat slaan. Ja, nou, dat maakt dus, dat is een van de nadelen. Het opslaan kost veel energie, kost veel moeite en kost ook veel geld. Dus waterstof, nu groene waterstof, is hartstikke duur. Daarom wordt het ook nog niet zoveel gebruikt. En tegelijkertijd, we gebruiken al best veel waterstof. Hè. In Nederland wordt al, door de industrie vooral, wordt veel waterstof gebruikt. En ik heb een keer een sommetje gemaakt van, stel nou dat we die waterstof, dat we die helemaal groen willen maken. Hè. Hoeveel groene stroom heb je dan nodig? Nou, als je nu alle windparken op zee neemt die Nederland heeft, hè, als je die allemaal bij elkaar optelt, dan heb je 6 keer zoveel van die parken nodig om alleen de groene waterstof te produceren die nu al wordt gebruikt door de industrie. Dus de hele toekomst, als je alleen al wil vervangen wat er nu met gas wordt gemaakt, de groene waterstof, moeten we 6 keer zoveel windparken bouwen dan nu al bestaan. Nou ja, dat is enorm, want die windparken kun je dan dus niet gebruiken voor die datacenters, voor elektrische auto's, nou, voor al die andere dingen die we ook willen doen. Dus dat laat al een klein beetje zien dat als je alleen wil vervangen wat er al is door groene waterstof, nou ja, dan moet je al geweldig gaan investeren in alleen al de opwek daarvan. Nederland opent vandaag in Groningen. Opent vandaag in Groningen een nieuwe testlocatie, in ieder geval rond dat waterstofnetwerk, om toch enige voorloper te worden misschien in de wereld daarin. Wordt Nederland een voorloper? Dat is lastig om te kijken of het in de toekomst uitpakt zoals we het hebben gedroomd. Maar Nederland heeft wel een paar voordelen ten opzichte van andere landen om ons heen. We hebben heel veel zee, hè, we hebben de Noordzee. En de Noordzee heeft een voordeel, die is niet zo diep. Dus daar kun je heel makkelijk windmolens in zetten. Nou, dat gebeurt de komende jaren ook al echt op grote schaal. Dus we kunnen heel veel groene stroom produceren. En aan land kunnen we daar waterstof van maken. Dat kan je zelfs op zee ook doen trouwens. Maar goed, dat is een voordeel. Nederland heeft dus een zee die ons kan helpen om veel groene stroom te maken. En dus om veel waterstof te maken. Dat is mooi. Wat ook gunstig is, is dat wij een heel netwerk hebben van aardgasleidingen. Omdat we vroeger veel aardgas hadden. En we transporteren daar heel veel van naar de industrie, maar ook naar het buitenland. Nou, die aardgasleidingen die kun je relatief eenvoudig ombouwen, dat er ook waterstof doorheen kan. Dus dan heb je een netwerk waarin je waterstof kan transporteren door het hele land en zelfs naar het buitenland toe. Dus dat maakt dat Nederland in principe best gunstig is om een grote, belangrijke speler op het gebied van waterstof te worden. En dan is er nog een derde factor, dat is de haven van Rotterdam. Daar komt nu enorm veel olie binnen. En de haven hoopt natuurlijk dat ze hun rol kunnen behouden in de toekomst. Dat ze in de toekomst een haven worden om waterstof te importeren. Dus al die grote tanks die je er nu ziet staan waar nu olie in zit. Nou ja, dat zullen niet dezelfde tanks zijn, maar dat ze daar bijvoorbeeld waterstof gaan opslaan. Als een soort reserve voor tijden dat er weinig energie is. Dus ja, Nederland is op zich gunstig om voor de waterstof toekomst ingericht. Maar voor die toekomst zijn dan wel investeringen nodig. Grote smakken geld om Nederland dan ook om te bouwen naar een waterstofland. Nieuwsuur deed onlangs onderzoek naar investeringen in waterstof. Jij hebt je daar ook al wel eens in verdiept. Wat is daar aan de hand? Nou ja, het probleem daarvan nu is de investeringen zijn echt enorm die gedaan moeten worden. En een van de lastige dingen is dat nu overheidsinstanties, dat bleek in ieder geval uit dat stuk van dat programma van Nieuwsuur, dat de GasUnie, dat is in Nederland een overheidsinstantie, die werkt samen met grote bedrijven als Shell bijvoorbeeld om die waterstof-economie van de grond te krijgen. En wat daar een beetje een probleem is dat onduidelijk is wie straks nou de eigenaar is van welk onderdeeltje. Dus als ze gezamenlijk miljarden gaan investeren in waterstof, ja, wie heeft dan de zeggenschap over die windturbines? En wie heeft de zeggenschap over wat er met die waterstof gaat gebeuren? En dat was nu nog niet goed geregeld. En de Tweede Kamer heeft zich daar ook eigenlijk nog niet genoeg over kunnen uitspreken. Over wat willen we daar eigenlijk mee? Dus er worden nu miljarden gestoken in die waterstof-economie, zonder dat we eigenlijk goed weten, nou, wie is de baas? Wat gaan we ermee doen? Wat krijgen we terug voor die miljarden? Wat willen we eigenlijk met dat geld? Waarom steken we het in waterstof en niet bijvoorbeeld in aardwarmte of misschien in kernenergie of in, nou ja, dus de keuzes die je maakt bepalen hoe ons land er straks uitziet, maar ook ja, wie is de baas over al die spulletjes? Dus dat is wel een belangrijk onderwerp inderdaad. Ja, Shell en twee andere grote bedrijven die doen mee ook aan het opzetten van dat waterstofnetwerk in Nederland. Kan je dat ook zonder die grote partijen doen? Nee, ik denk het niet. Nee. Je hebt spelers nodig. En ik weet niet of dat per se Shell moet zijn. Maar je hebt gewoon grote bedrijven nodig om dit soort innovatie van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de windmolens die nodig zijn. Daar zijn enorme installaties voor nodig om die stroom op zee te verzamelen. Er zijn dus grote offshore bedrijven nodig om die installaties te maken. Maar je hebt ook grote bedrijven nodig om de electrolyzers te maken. Het werd net ook al even genoemd. Dat zijn de apparaten om van stroom en water waterstof te maken. Je hebt bedrijven nodig om die waterstof te kunnen opslaan. Dus je kan niet zeggen als overheid, we gaan het helemaal zelf doen. Dus je hebt grote bedrijven nodig en je zult moeten samenwerken. Maar dan moet je wel goed over nadenken over hoe je dat gaat doen. We gaan zo meteen verder hierover praten en ook kijken wat er in het buitenland al aan waterstof wordt gemaakt. En of er misschien andere landen zijn die veel meer op ons voorlopen. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Bart de Weijer, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Want er is nog meer Groningen. Morgen begint in Groningen ook het Eurosonic Noorderslag Festival. Ieder jaar zie je dat op het festival. Artiesten waar je meer van gaat horen. En 3FM-DJ Vera Simons, iedere zaterdag en zondagavond te horen op 3FM, tipt ons deze hele week artiesten die we zeker in de gaten moeten houden. Vandaag Fueng Suave. Eurosonic is dus de Europese variant van het festival. Een showcase festival waar je eigenlijk als artiest of band op wil vallen. Dat je over een paar jaar op een festival als Pinkpop, Lowlands of groter internationaal staat. Deze artiest, deze band uit Nederland, die heeft dat eigenlijk allemaal al binnen handbereik. Ze hebben fans van over de hele wereld en zodra ze een video op YouTube uploaden, gaan het in de comments alleen maar over please come to Brazil. Dat geeft wel aan hoe aanstekelijk en succesvol hun muziek is. Ik denk dat het perfect is op dit tijdstip om te genieten van Feng Suave uit Amsterdam. En ja, straks gewoon te zien en te horen over de rest van de wereld. Zeer fijne ochtendmuziek van Feng Suave en Sink Into The Floor hoorde je, staat dus vanaf morgen op Eurosonic Noorderslag. En daarom tipte Vera Simons ons deze band zometeen nog een ander nummer van ze om nog meer kennis met ze te laten maken. Vroege vragen. Dit is Vroeg en je luistert naar Bart van der Weijer, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. We hebben het over waterstof vandaag. In Groningen wordt een groot nieuw testnetwerk daarvoor geopend. Is waterstof de toekomst? Dat is de vraag deze ochtend. En jouw vragen daarover mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Bart, Gerda laat in ieder geval weten. Goedemorgen, ik zit met gespitste oren en hersenen te luisteren. Ik vind het een zeer interessant thema. Er zit nog geen vraag in, maar wel een opmerking. Een vraag van Rishi is hier wel, die zegt... Vraag van Bart van der Weijer, voor Bart van der Weijer. De miljarden ten spijt, er is een tekort aan arbeidskrachten om de ambities waar te maken. Hoe zie jij dat? Ja, nou, dat is een hele goede opmerking. En dat is ook helemaal waar. Als je ziet wat er moet gebeuren met de energietransitie op het gebied van waterstof, maar ook om ons stroomnetwerk gereed te krijgen, er zijn ongelooflijk veel mensen voor nodig om dat allemaal te gaan bouwen de komende jaren. En die zijn er eigenlijk niet. Dus dat is inderdaad een van de grote problemen. Ook voor waterstof, hoe gaan we het allemaal maken? Dat is een van de grote uitdagingen. En daar hebben we nog niet echt een antwoord op. Dus dat klopt. Van alle problemen die de energietransitie met zich meebrengt, is dit een hele belangrijke. Hoe komen we aan de mensen die de dingen gaan bouwen die we nodig hebben? Mm-hmm. En die zijn er niet. En daarom is zo'n testnetwerk, kan ik me voorstellen, een goede eerste stap om mensen op te leiden. Ja, zeker. Het helpt zeker om mensen nu al te gaan opleiden voor de dingen die we straks moeten gaan doen. Dus hoe meer scholing, hoe meer is in principe, zou je zeggen, dat is een goed idee. Maar goed, die mensen zijn ook nodig voor andere onderdelen. Dus het onderwijs eigenlijk anders worden ingericht, zodat er meer aandacht komt voor deze beroepen. Nederland is heel erg een dienst, heel handig met de computer en met het verwerken van data en dat soort dingen, ook heel belangrijk. Maar dit is een onderdeel dat we een beetje hebben veronachtzaamd en daar moet wel energie in worden gestoken inderdaad. Ja, we schokken een beetje door de uitzending, maar volgens mij is de verbinding nu weer goed. Ik ga een volgende vraag aan je voorleggen. Die is namelijk van Bart, van Mart. Die vraagt zich af, hallo, is waterstof wel veilig als je een botsing krijgt? Kijk maar eens naar de Space Shuttle als een ongeluk gebeurt, bijvoorbeeld. Groetjes, Mart. Ja, zeker. Nou, dat is ook een hele goeie. Als je waterstof opslaat in een tank voor in een auto om op te rijden, dan gaat dat onder enorm hoge druk. Dat zit er met 700 bar zit dat erin. Dat is onvoorstelbaar veel. Je fietsband is 4 bar volgens mij. Botsing, wat zeg je? Je fietsband is 4 bar volgens mij. Oh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar het is inderdaad, dat zou denk ik ongeveer het verschil zijn. Hier in de buitenlucht is het ongeveer 1 bar. Dus het is 700 keer dan wat we gewend zijn. Ja. Nou, dat is enorm veel. Dus als zo'n tank scheurt bij een botsing, dan heb je een probleem. Maar gelukkig hebben we daar ook behoorlijk veel ervaring mee opgedaan. Onder meer in het verleden in Nederland reden auto's toen veel op LPG. Dat zit onder veel minder hoge druk. Maar dat is redelijk veilig. En je kan het in een auto zo opbergen, bijvoorbeeld boven de achteras, dat je zelfs bij een botsing dat je goed beschermd bent. Het is trouwens wel grappig, want jij vroeg net van, hey, gaan we straks allemaal op waterstof rijden? Ik denk dat de kans vrij klein is dat jij of ik of de lezers ooit een waterstofauto zullen gaan kopen. Waterstof is eigenlijk niet zo heel handig om op te gaan rijden. En waarom niet dan? Er werd lang gezegd, hè, dat er een race was tussen de elektrische auto, dus de auto met een accu, en de auto op waterstof. Maar je ziet nu dat de accu eigenlijk veel beter is om op te rijden. En dat komt doordat je bij waterstof verlies je heel veel energie onderweg. Je verliest energie om het te maken. Je verliest energie om de waterstof op te slaan. En vervolgens, als je van die waterstof weer elektriciteit maakt om op te rijden, want eigenlijk is een waterstofauto ook gewoon een elektrische auto, dan verlies je weer energie. En je verliest zoveel energie dat als je zeg maar 1 windmolen nodig hebt om een elektrische auto een bepaalde afstand te laten rijden, heb je 3 windmolens nodig om een auto op waterstof diezelfde afstand te laten rijden. Dus je hebt ongelooflijk veel meer energie nodig om een auto op waterstof te laten rijden. En nou, waterstof is duur, veel duurder dan gewoon elektriciteit. Accu's zijn de afgelopen jaren heel veel goedkoper geworden. Dus een elektrische auto met een accu is gewoon financieel veel aantrekkelijker dan een auto op waterstof. En dat zie je ook wel een beetje in de cijfers. Als je kijkt naar Nederland bijvoorbeeld, in 2019 werden er in Nederland ongeveer 30.000 Tesla's verkocht. Mm-hmm. Wereldwijd zijn er nu in totaal niet meer dan 25.000 waterstofauto's verkocht. Dus alleen al in Nederland in 1 jaar zijn meer elektrische Tesla's verkocht dan dat er waterstofauto's wereldwijd rondrijden. Ja. Dus dat laat al zien dat die race is inmiddels eigenlijk al een beetje gelopen. En die is gewonnen door de auto op een accu. Dat zegt natuurlijk niet dat het niet naast elkaar kan bestaan. Dat waterstof wel voor een ander deel, bijvoorbeeld in de industrie, heel makkelijk gebruikt kan worden. Zeker. In de industrie is waterstof, gaat waterstof echt heel belangrijk worden. En dan met name in de chemische industrie. Want het mooie van waterstof is, het is eigenlijk een soort Lego-blokje. Je kan een waterstofblokje kun je op bijvoorbeeld koolstofblokjes bouwen. En dan kan je met je Lego-kistje kun je allemaal dingen gaan maken. Je kan met waterstof kun je kunststof gaan maken. Je kan er kerosine van maken. Je kan er diesel van maken als je wil. Dus je kunt er allerlei brandstoffen van maken die we nu al gebruiken. En die je dus dan in de toekomst op groene waterstof zou kunnen maken. Ja, ja. Nog een vraag. Waar je nu dus olie voor nodig hebt. Nog een vraag is er van Edwin Brazing in de NPO Radio 1. Want daar mag je vragen deze ochtend stellen aan Bart van der Weijer, wetenschapsjournalist van de Volkskrant. Edwin zegt, we zijn omringd door water met een behoorlijke eb en vloed en daarnaast nog enige rivieren van betekenis. Waarom doen we weinig tot niets met waterturbines in Nederland? Ja, nou, dat is eigenlijk omdat al het water wat we in Nederland hebben, wat een beetje beweegt, hè, dus daar zou je dan de energie uit kunnen vissen, dat is zo weinig energie in verhouding tot wat we nodig hebben. Het levert gewoon niet genoeg op tegen de kosten die je moet maken. Ik heb het al een paar keer gezegd, denk ik nu, maar de kosten om energie te produceren zijn gewoon heel belangrijk. En als die te hoog zijn, dan doen we het niet. Er zijn andere landen, zoals bijvoorbeeld Zweden en Noorwegen, waar waterkracht veel meer aanwezig is en wat je daar veel makkelijker kunt gebruiken, omdat je daar bergen hebt en meren en snelstromend water. We hebben dat niet in Nederland. Dus het kan zeker bestaan en het zal in de toekomst ook wel een rol krijgen, maar die zal heel klein zijn in verhouding tot bijvoorbeeld hoeveel we kunnen doen met zon en hoeveel we kunnen doen met wind. Vragen aan jou mogen gesteld blijven worden in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Vandaag is er nog meer nieuws, want ook de biografie van de Amerikaanse rapper Mac Miller, die in 2018 overleed, komt vandaag uit. Normaal niet veel bijzonders, zou je zeggen, maar de familie van de rapper is helemaal niet blij met deze biografie. De Amerikaanse mediacriticus Paul Kenter die schreef die biografie zonder ooit contact te hebben gehad met Mac Miller. Ongemakkelijk vindt de familie, maar Kenter brengt het boek toch vandaag uit. De familie heeft opgeroepen om het boek niet te kopen. Ja, of je het boek nou koopt of niet, het is in ieder geval voor ons wel een goede aanleiding om je kennis te laten maken met de muziek van Mac Miller die je niet zo veel zult horen op NPO Radio 1. Wees niet bang, geen heftige rapmuziek, ook rustige nummers maakt hij. Bijvoorbeeld deze, Good News, dit is Mac Miller. I spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling when you're high but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. Get a break. I wish that I could just get out my goddamn way. What is there to say? There ain't a better time than today. Well, maybe I'll lay down for a little instead of always trying to figure everything out. And all I do is say sorry. I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news. That's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable. So different. What's the difference? Running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work. But so tired of being being so tired. Well, I gotta build something beautiful just to go set it on fire. I'm no liar, but sometimes the truth don't sound like the truth. Maybe 'cause it ain't. I just love the way it sound when I say it. Yeah, it's what I do. If you know me, it ain't thing new. Wake up to the moon. Haven't seen the sun in a while, but I heard that the sky's still blue. They don't talk about me too much no more. And that's a problem with a closed door. Good news, good news, good news. That's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it makes them so uncomfortable. So different. What's the difference? There's a whole lot more for me waiting on the other side. I'm always wondering if it feels like summer. I know maybe I'm too late. I could make it there some other time. I'll finally discover. Van deze Amerikaanse rapper dus uit, Mac Miller. Je hoorde hem met Good News. Benieuwd of er nog mooie dingen in staan. Ga in ieder geval zijn muziek ook checken. Ze zijn hele rustige nummers, zoals deze dus. Nog één keer de naam, Mac Miller. Vroeg. Met Stefan Komduur. En het is vandaag dinsdag 18 januari. Ik praat met wetenschapsjournalist Bart van der Weijer over waterstof. Vandaag opent namelijk het eerste testnetwerk voor waterstof in Groningen. En we hadden het net al over wat het allemaal moet kosten, wie dat gaat betalen, welke arbeidskrachten ervoor nodig zijn en of jij en ik wel op waterstof rijden. Nou, dat bleek eigenlijk van niet, maar in de industrie kan het zomaar eens een goede vervanger worden. Bart, je bent er nog, hè? Ja, ik ben er zeker nog. Er wordt hier in Nederland volop geïnvesteerd in dat waterstof. Blijkt ook uit dat testnetwerk wat vandaag wordt geopend. Maar er zijn ook andere landen, bijvoorbeeld Zuid-Korea en Japan, die heel enthousiast over waterstof zijn en zeer ambitieus zijn, hè? Ja, dat klopt. Eigenlijk al heel lang. Japan is al decennia bezig met waterstof en het proberen een soort waterstof-economie van de grond te krijgen. En het beste zie je dat eigenlijk in bijvoorbeeld een bedrijf als Toyota, hè, de autofabrikant. Die zijn heel fanatiek in het bouwen van waterstofauto's. Dat doen ze trouwens ook heel goed. En in Japan hopen ze dat ze daar echt al een waterstof-economie van de grond kunnen krijgen. Dat is een beetje moeizaam, want bij de Olympische Spelen, dat zouden echt de Olympische Spelen van het waterstof moeten worden. Mm-hmm. Ja, dat is niet helemaal gelukt. Dus dat kwam ook deels door COVID natuurlijk, door alle andere problemen. Maar ja, een waterstof-economie van de grond tillen, daar kun je dus inderdaad decennia druk mee zijn en dan nog steeds niet enorm opschieten. Dus het is best lastig om het van de grond te krijgen. Ja, en jij zegt, en ze zijn goed in... belangrijkste re- Zij zijn goed in het maken van de auto's. Dat is natuurlijk één ding. Die auto kan heel goed worden. Maar dan moet je op een gegeven moment wel het ergens kunnen tanken. Hier in Nederland zijn volgens mij nu 3 openbare tankstations voor waterstof. Betekent dat dan in Japan al 1000 waterstoftankstations er zijn? Nou, zoveel zijn het er geloof ik niet. Ik weet niet wat de exacte getallen zijn. Maar in Japan is het al wel iets beter verkrijgbaar. Ook bijvoorbeeld in een land als Duitsland. Hè, daar is ook al echt een netwerk langs de snelwegen waar je waterstof kan tanken. Ik ben een paar jaar geleden met zo'n Toyota op waterstof van Noord naar Zuid-Duitsland gereden. En dan kun je gewoon langs de snelweg kun je stoppen om je tank weer even vol te gooien. Dus landen om ons heen doen ook al meer met waterstof om op te rijden dan Nederland bijvoorbeeld. En Nederland heeft echt gekozen voor wij gaan elektrisch rijden. Dus we gaan het met accu's doen. Zou Nederland dan ooit nog een wereldwijde voortrekker op het gebied van waterstof kunnen worden? Nou, ik denk zelfs dat het heel verstandig is geweest dat wij niet zoveel energie in waterstoftankstations hebben gestoken. Hè? Omdat het gewoon niet heel handig is om op waterstof te rijden. Omdat het zo duur is. En omdat er zo weinig van is. Dus als je de goede keuzes maakt in een vroeg stadium, kun je zeker een goede speler worden. Dus wat dat betreft denk ik, nou, ik vind het wel goed dat de Nederlandse overheid, de Rijkswaterstaat, heeft heel veel energie gestoken in een netwerk om te kunnen opladen. En niet in waterstoftankstations. Ik denk dat een goede keuze is geweest. En dat hoeft niet te betekenen dat je dus straks als Nederlandse economie geen rol van betekenis meer speelt op waterstof. Wat wij willen gaan doen is vooral echt industriële waterstof gaan gebruiken. En daar is het denk ik echt een goed idee voor. Omdat je er zoveel mooie andere spulletjes van kan maken waar je nu olie voor nodig hebt. Zoals die kunststof, zoals die brandstof. Allerlei chemische processen kun je straks met waterstof gaan doen. En dan kun je dat zonder olie doen. En dan heb je dus ook geen CO2, waardoor je het klimaat beschermt. Mm-hmm. Dus dat is het idee erachter. En jij zegt straks. Dat is wel grappig. Iemand. Wat, ja? Wanneer is dat straks? Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Ik denk als je het over straks hebt, dat je sowieso voorbij 2030 bent voordat het echt enigszins van de grond komt. En dat heeft weer te maken met het feit dat het heel lang duurt om bijvoorbeeld de windmolens te gaan bouwen die we nodig hebben om al die waterstof te gaan produceren. De komende jaren komt er heel veel wind bij op zee. Maar dat is nog veel te weinig voor wat we nodig hebben. En die elektriciteit die windmolens gaan opwekken, die kun je ook eerst nog voor andere dingen gaan gebruiken. Dus waterstof zal eigenlijk nog wel eventjes schaars zijn. In ieder geval de waterstof die we graag willen hebben. Hè? De groene, duurzame waterstof. Dus als je het hebt over straks, dan heb je het eigenlijk over 2030, 2040. Best wel ver weg. Aan de andere kant is het, omdat het zoveel tijd kost om al die dingen te bouwen die we moeten gaan bouwen, is het verstandig om nu wel te gaan beginnen. En vooral om te gaan kiezen. Wat willen we? Wat gaan we wel doen met waterstof? En wat gaan we niet doen met waterstof? Wat willen we elektrisch gaan doen? En waarvoor gaan we waterstof inzetten? En die discussie, die is in de politiek nu nog niet heel erg gevoerd. Iedereen is enthousiast over waterstof, maar er wordt niet echt gekozen. En dat moet denk ik, dat moet niet straks gebeuren, dat moet nu gaan gebeuren. Is zo duidelijk waar ze dan bang voor zijn? Waarom lukt het ze niet nu te kiezen? Misschien wel om de boot te missen. Misschien heeft het ook een beetje te maken met dat het kennisniveau niet overal even hoog is natuurlijk. Het zijn in de Tweede Kamer niet alleen maar waterstofspecialisten die daar rondlopen. Er zijn er wel steeds meer die er iets van snappen. En het is gewoon ook onzeker. Je kan nu zeggen, alles wat ik vertel blijkt misschien over 15 jaar wel grote onzin te zijn, omdat het een hele andere kant op is gegaan. Dus je moet nu miljarden beslissingen nemen voor iets wat je over 15, over 20 jaar wil gaan doen. Ja, ik zou dat ook best eng vinden. Dan zou ik liefst alles doen, maar dan kan ik niet fout kiezen. Maar goed, dat gaat niet, want daar is het geld niet voor. En zoals die lezer net opmerkte, of de luisteraar opmerkte, er zijn ook niet genoeg mensen om dat allemaal te gaan doen. Mm-hmm. Dus je moet nu heel scherp gaan kiezen. In hoeverre is dit een Europees probleem of iets wat Europees wordt aangepakt? Hoe zit dat in andere Europese landen? Je zegt Duitsland, daar kan ik al van noord naar zuid in mijn waterstofauto op rijden. Ook al is waterstof misschien niet de brandstof waar we later op rijden. Is er een Europese aanpak van waterstof? Ja, zeker. Brussel heeft een heel groot waterstofprogramma opgetuigd. In ieder geval ook wil daar heel veel geld in gaan steken. Ik geloof dat het 500 miljard euro klaarstaat om te gebruiken om die waterstof-economie op gang te brengen. Dus er is vanuit Europa zeker een stimulans om waterstof te gaan ontwikkelen. En dat moet ook. Ik noemde net misschien een paar nadelen over waterstof. Maar het staat zonder meer vast dat waterstof belangrijk gaat worden. Dus Europa ziet ook wel dat daar heel veel geld naartoe moet gaan. En dat wordt ook klaargezet in principe. En anderzijds kunnen we misschien ook nog mooie raceauto's gaan bouwen. Want in Delft presenteren ze vandaag ook nog eens een raceauto die rijdt op waterstof. Gaat 300 kilometer per uur. Zou dat nog een goede economie voor ons zijn? Het bouwen van raceauto's op waterstof? Ik zou daar niet al mijn geld op zetten. Het is natuurlijk heel gaaf dat het kan. Maar in feite is het niet zo. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld om een raceauto op waterstof te bouwen. Omdat een raceauto op waterstof is eigenlijk ook weer gewoon een elektrische auto. Dus als je een goede elektromotor hebt en je hebt een goede accu en je hebt een waterstoftank, ja, dan heb je al bijna je raceauto. Neem niet weg dat het heel gaaf is om dat te bouwen, hoor. Maar ik geloof niet dat we daar ons geld op moeten zetten. Wat we misschien wel zouden kunnen doen is, we hebben natuurlijk Schiphol, we hebben KLM. Misschien moeten we meer energie gaan steken in bijvoorbeeld kerosine die gemaakt is met waterstof. Waar geen CO2 bij vrijkomt. Dat wordt bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling om je geld op in te zetten. De luchtvaart is natuurlijk een uitstoter die stoot heel veel CO2 uit. Kan eigenlijk alleen maar goed werken op kerosine. Nou, dat komt van aardolie. Dat moet je allemaal gaan vervangen de komende jaren. En daar kan waterstof misschien een grote rol in gaan spelen. Ja, dus waar wij misschien in de auto er geen gebruik van gaan maken, kan het vliegtuig best wel over 30 jaar vliegen op waterstof. Ja, nou, dat is zelfs dit jaar al gebeurd. KLM heeft een vlucht uitgevoerd met een klein beetje kerosine die was gemaakt met groene waterstof. Maar je kan daar prima op vliegen. En het grappige is of eigenlijk helemaal niet zo grappig is, vliegtuigen zoals ze nu ontworpen zijn, die hebben straalmotoren en die werken op kerosine. En dat is eigenlijk niet te vervangen door bijvoorbeeld motoren die werken op accu's of op elektriciteit. Het is gewoon onmogelijk om in een vliegtuig met 500 mensen van Los Angeles naar Amsterdam te vliegen op accu's. Dat kan niet. En dat zal in de toekomst ook niet lukken. Een klein stukje wel, 500 kilometer, dat kan je misschien ooit op accu's gaan vliegen. Maar je hebt dus iets nodig om de technologie die we nu hebben, om die te vergroenen. Nou, dat zou je met waterstof kunnen doen. Zometeen praten we verder. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan Bart van der Weijer, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant? Je mag ze stellen. We hebben het deze ochtend over waterstof. Vandaag wordt het eerste waterstofnetwerk geopend in Groningen. Een testnetwerk. Vragen stel je in de NPO Radio 1-app. Eerst nog muziek van Feng Zwave. Vera Simons tipte vanmorgen deze artiest voor ons om in de gaten te houden op Eurosonic Noorderslag. Dat begint morgen. Eerder hoorde je al een nummer van hun en dit is een ander nummer. Talking Dozing. It's nothing. Uit Amsterdam, Feng Suave is dit. Talking Dozing. Vroeg. Met Stefan Komduur. Bart van der Weijer is mijn gast deze ochtend, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. We hebben het over waterstof en de toekomst daarvan. Vandaag wordt in Groningen namelijk een groot nieuw testnetwerk rondom dat waterstof geopend. Vragen daarover mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Bart, dat wordt volop gedaan, dus ik denk dat we snel naar de eerste vraag moeten. En die is van Kayo en is ook meteen een audio-appje. En dat is een goed voorbeeld, dat mag namelijk ook altijd gestuurd worden in de Radio 1-app. Hey, hele goedemorgen met Kayo. Ja, ik heb even een vraag naar aanleiding van die rekensom die net even werd gemaakt. Van hoeveel waterstof we nu in Nederland gebruiken als dat dan groen zou moeten zijn. Dan hebben we 6 keer de hoeveelheid windmolenparken nodig als die nu in de Noordzee staan. Maar dan ga ik toch me afvragen, als we dan naar de totale energietransitie kijken. En we nemen bijvoorbeeld 2030. Hoeveel windmolens moeten er dan überhaupt nog bijkomen? Los even van het hele waterstofverhaal, maar puur voor de energietransitie. Hoeveel windmolens hebben wij nog nodig om bij wijze van het stroomverbruik wat we nu hebben te kunnen compenseren? Dat vraag ik me even af. Fijne dag. Hoi, hoi. Dankjewel, Kayo. Nou, Bart, hoeveel zijn er nog nodig? Ja. Wat een ontzettend goede vraag. In aantallen weet ik het niet. En misschien zelfs ook niet eens precies de goede getallen. Maar als je inderdaad ziet het voorbeeld wat deze luisteraar geeft. Wat we nodig hebben om alleen dat kleine deeltje te vervangen is al enorm. Er zijn berekeningen gemaakt door CE Delft. Dat is een onderzoeksbureau dat naar dit soort vragen ook kijkt. En die zeggen als je bijvoorbeeld alle waterstof die we in 2050 denken nodig te hebben, als je die daaraan wil voldoen, dan heb je 100 gigawatt nodig. Dat is een soort term voor vermogen. Nou, als je kijkt 100 gigawatt en hoeveel hebben we nu? Nu hebben we 2,5. Dus dat laat zien dat alleen voor waterstof is er al bijna, nou ja, is er 40, 45 keer meer windmolens nodig dan dat er nu al staan. Nou, dan heb je alleen waterstof. Nou, ik denk dat je alle andere dingen ook nog moet gaan doen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je 200 gigawatt aan windmolens nodig hebt om aan alle vraag te voldoen. Maar dat betekent dat de hele Noordzee vol staat eigenlijk. Aantallen. Dan, nou, je ziet nu, er zijn kaartjes van de Noordzee waar allemaal mogelijk windmolens komen te staan. Nou, dat zijn enorme oppervlakten. Dat is bijna meer, dat weet ik niet helemaal zeker, maar het is bijna meer dan de oppervlakte van Nederland wat je vol wil zetten met windturbines om al die energie te gaan opwekken. Dus het klopt, er is gigantisch veel nodig. En dat moet allemaal gebouwd, betaald worden, het moet gebruikt worden. En we moeten ook nog verzinnen dat we genoeg vraag hebben daarnaar. Dus we moeten de hele industrie gaan ombouwen die nu werkt op, nou, zeg maar op kolen, op olie. Mm-hmm. Om die te gaan ombouwen, zodat ze op waterstof kunnen gaan werken. Dus het is een enorme klus. Ja, en daar heb je dus ook weer al die arbeidskrachten voor nodig om al die windmolens te bouwen. Zeker, zeker. En daar zijn er ook alweer te weinig van. Ja, ja. Dus dingen te doen. Een volgende vraag van Har Wetterhaan. Die vraagt zich af, is het mogelijk om in een camper waterstof met een elektromotor te combineren als een soort nieuw hybride vervoermiddel? Ja hoor, dat kan. Ik weet niet of het al gebeurt, ik geloof het niet. Maar er waren laatst studenten van de TU Eindhoven. Die hebben een camper gebouwd die helemaal kan rijden op zonne-energie. Nou, de zonne-energie die je opvangt kun je ook gebruiken om waterstof van te maken. Die je kan bewaren op momenten dat er weinig zon is. En dan kan je op die waterstof gaan rijden. Dat kan zeker. Of het de meest handige manier is, weet ik niet. Maar het kan, absoluut. Ja, een mooi project is het in ieder geval. Hard succes daarbij als je dat gaat uitvoeren. Tom die wil graag wat beleggingsadvies. Want die vraagt zich eigenlijk af, zou je je geld durven te beleggen in waterstofbedrijven? Dat is een. Omdat ik journalist ben, mag ik geen beleggingsadviezen geven. Ik weet ook niet of ik het zelf zou durven. Maar goed, als je kijkt, het wordt een groeiende industrie. Dus als je daar je geld in steekt, is de kans aanwezig dat je daarop verdient. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er bedrijven zijn die denken de heilige graal te hebben ontdekt en die het niet redden. Dus beleggen blijft altijd, vooral achteraf is het makkelijk om goed te beleggen. Heb jij je geld belegd in waterstofbedrijven? Nee, ik beleg niet, omdat ik ook over bedrijven schrijf. En ook niet omdat ik ontzettend veel geld op de bank heb staan om beleggingen te doen, hoor. Dus, maar in principe beleg ik niet. Maar soms denk ik wel, nou, dat is wel niet. Het is al het bedrijf om eens even extra op te gaan letten. Maar goed, ik beleg er niet in. Goed, in ieder geval wel een zaak om in de gaten te houden. Dankjewel, Tom, voor de vraag. De volgende vraag van Miep is van Miep in de NPO Radio 1. Die zegt, goedemorgen. Grondstof van waterstof is water. Dan gebruiken we weer een grondstof. Water hebben we nodig om van te leven. Wordt het water weer teruggegeven? Of hebben we daar uiteindelijk ook te weinig van? Ja, nou, allemaal weer goede vragen. Nee, het mooie van waterstof is dat dus je trekt het water uit elkaar. En dat wordt dan waterstof en zuurstof. En als je het waterstof gaat gebruiken, je gaat het verbranden of je gebruikt het in een auto om op te rijden, dan wordt daar zuurstof voor gebruikt. Dus dan haal je die zuurstof weer uit de lucht en dan hou je water over. Dus er komt uiteindelijk gewoon weer water terug. Dus je verbruikt geen water. Het is een hele mooie kringloop van zowel duurzame energie als van het water. Het water komt wel weer terug. Neemt niet weg dat je, als je bijvoorbeeld heel veel waterstof gaat maken, dat je dan in eerste instantie wel heel veel water nodig hebt. Dus die grote installaties die nu gebouwd worden aan de zee, die hebben heel veel zoet water nodig om te kunnen werken. Dus je moet wel kijken of je genoeg water in eerste instantie hebt. Uiteindelijk kan je het weer drinken, hè? Want ik heb wat programma's gekeken gisteren over waterstof, en dan kan je gewoon je glas onder de uitlaat van de auto houden. Ja, heb ik wel eens gedaan. En ik heb het overleefd, dus dat klopt. Je kan het gewoon drinken. En het water wat eruit komt, smaakt naar water. Sterker nog, ik heb wel eens in een waterstofauto gereden. En als je dan op de snelweg rijdt en je geeft vol gas, dan komt er dus heel veel waterdamp uit je uitlaat. En dan zie je dat auto's die achter je rijden, dat daar de ruitenwissers van aangaat. Dus dat komt echt water uit. Ja. Nou, dan hoef je niet meer je sproeier aan te zetten om degene achter je even te irriteren. Maar dan kan je dus gewoon gas geven. Een andere vraag is nog van Simon Beekhuizen over Broekhuizen. Die vraagt zich af, kost het ontwikkelen van al deze groene energieambities niet verschrikkelijk veel fossiele energie nog eerst? Ja, ook een goede vraag. Nou ja, als je een windmolen bouwt, dan heb je staal nodig, je hebt schepen nodig, je hebt van alles nodig wat nu nog fossiele energie vraagt. Als we dat over 20 jaar doen, dan zal het misschien een ander verhaal zijn. Maar dat klopt. Als je nu een windmolen bouwt, of bijvoorbeeld een accu voor een elektrische auto, dan stoot je eerst heel veel CO2 uit. En dat haal je in naarmate je het gaat gebruiken. Dus er is een soort inhaalslag. En dan na een tijdje, nadat je zonnepanelen hebt gebruikt, of nadat je die auto hebt gebruikt, of nadat je die windmolen hebt gebruikt, heeft die zoveel groene energie opgewekt dat je de CO2-uitstoot min of meer weer gecompenseerd hebt. Maar het klopt. Al die dingen die nu gebouwd worden, dat levert extra CO2 op. Bart van der Weijer, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. We hadden het afgelopen uur over waterstof. Als laatste vraag, hebben die waterstof nou echt nodig in deze verduurzamingsslag? Dat hebben we echt nodig. En we moeten alleen even kijken waar we het voor gaan gebruiken. Iemand die zei een keer, laatst, dat vond ik wel een goeie. Waterstof, dat is een beetje de champagne onder de energiedragers. Het is fantastisch spul, maar het is ontzettend duur. En dat is wel een beetje eentje om in de gaten te houden. Je moet goed kijken, waarvoor wil ik het gaan gebruiken. Dankjewel, Bart van der Weijer, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Ik wens je een fijne dag. Hopelijk word je niet ziek door je zoon. Die zit even in quarantaine. En daarom vanuit de auto spraken wij elkaar. Een fijne dag alvast. En tot zover ook vroeg van deze dinsdag. Morgen zijn we er gewoon weer. Blijf vooral luisteren naar NPO Radio 1. Nu het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. Een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.